jest 11. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Spada liczba zakażeń w Polsce. Od wczoraj odnotowano ponad 7200. Dzieci wróciły do przedszkoli i żłobków. No nie, on dzisiaj był przeszczęśliwy. Bieg po prostu nie mógł się doczekać. Doszło do zmowy na rynku materiałów budowlanych, sprawdza UOKiK. Przeanalizujesz stan konkurencji na rynku cementu i wapna. 7283 nowe przypadki zakażenia koronawirusem odnotowano w ciągu minionej doby w Polsce. Z powodu COVID-19 zmarło 101 osób, a wyzdrowiało 24 tysiące pacjentów. Najwięcej infekcji stwierdzono na Śląsku, Mazowszu i Dolnym Śląsku. W szpitalach zajętych jest nieco ponad 31 tysięcy łóżek covidowych, a wolnych pozostaje 14 tysięcy. Dzięki respiratorom oddycha 3350 osób. Rząd chce, by do 10 maja każdy dorosły Polak otrzymał e-skierowanie na szczepienie, powiedział w punkcie szczepień powszechnych w Legnicy premier Mateusz Morawiecki. Tak, żeby najpóźniej do sierpnia, a mamy rosnącą nadzieję, że może to być nawet wcześniej, znowu zależy to od liczby szczepionek, które przyjadą do Polski, żeby każdy obywatel mógł zostać zaszczepiony, jeżeli tylko będzie chciał. Dziś rozpoczęły się zapisy na szczepienia dla osób urodzonych w 68 roku. Ponadto w kraju pracy rozpoczęły punkty szczepień powszechnych. W ramach pilotażu będzie to 16 punktów, po jednym w każdym województwie. Od dziś otwarte są żłobki i przedszkola. Zamknięte były od końca marca. Dla rodziców to duże udogodnienie? No na pewno tak, ale też trochę stresujące. A dla dzieci? No nie, on dzisiaj był przeszczęśliwy. Bieg po prostu nie mógł się doczekać. Cieszysz się, że wracasz do przedszkola? Tak. Bo zobaczysz koleżanki i kolegów wreszcie? Tak. Nie ma strachu, nie obawia się pani? Nie, odkąd jest pandemia, przedszkole dba o to, żeby były wszystkie zajęcia, wejście przygotowane, wszystko tak, że jesteśmy bezpieczni my i zarówno dzieci. Szymon, cieszysz się? Tak, już wróciłem. Szkoły nadal są zamknięte, uczniowie uczą się zdalnie. Australia i Nowa Zelandia otwarły wspólnie granice. Oba kraje jak dotąd poradziły sobie z epidemią. Duża liczba zaszczepionych sprawiła z kolei, że Izrael zniósł obowiązek noszenia masek na otwartym powietrzu. W Europie sytuacja nadal jest trudna. Ani w Australii, ani w Nowej Zelandii od wielu tygodni nie ma nowych ognisk koronawirusa. Władze obu krajów uznały, że wzajemne wpuszczanie obywateli jest już bezpieczne, a nowe zasady zaczęły obowiązywać w nocy polskiego czasu. Izrael zniósł obowiązek noszenia masek w przestrzeni publicznej, ale tylko na otwartych terenach. W budynkach maski pozostały obowiązkowe. Izrael jest jednym z najszybciej szczepiących krajów na świecie. Obie dawki dostały już ponad 54% całej populacji. W Europie część państw znosi restrykcje. Szwajcaria otwiera ogródki w barach i restauracjach i zaczyna wpuszczać niewielką liczbę kibiców na zawody sportowe. W Szkocji do szkół wracają uczniowie. Na całym świecie na COVID-19 zmarły dotąd 3 miliony i 14 tysięcy osób, a łączna liczba zakażeń to 141 milionów. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. 36-letni mężczyzna zginął od policyjnych kul w Rudzie Śląskiej. Był ścigany za przestępstwa narkotykowe, a policjanci przypuszczali, że może być niebezpieczny. Podczas próby zatrzymania zaczął uciekać, mówi rzeczniczka Komendy Wojewódzkiej Aleksandra Nowara. W trakcie ucieczki ten mężczyzna staranował radiowozy. Tymi radiowozami policjanci próbowali zablokować drogę ucieczki. Kiedy jednak dojechał do takiej skarpy w rejonie garaży, wybiegł z samochodu, no i wyciągnął broń. Zaczął mierzyć z tej broni w kierunku policjantów. Kontrterroryści oddali strzały, najpierw ostrzegawcze, które mężczyzna zignorował, więc mundurowi byli zmuszeni użyć broni. Policyjny zespół medyczny podjął próbę reanimacji, jednak mężczyzna zmarł. Sprawą zajęła się prokuratura. Czy doszło do zmowy na rynku materiałów budowlanych, sprawdza Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Chodzi o podejrzenie stosowania niedozwolonych porozumień cenowych i nadużywania pozycji dominującej, mówi prezes UOKiK-u Tomasz Chrustny. Z niepokojem obserwujemy trwający na rynku trend silnego wzrostu cen materiałów budowlanych. W przypadku części z nich wzrost był dwucyfrowy w stosunku do analogicznego okresu 2020 roku. W konsekwencji budowa, wykończenie lub remont mieszkania czy domu będą tej wiosny dużo droższe niż przed rokiem. Wszcząłem postępowanie wyjaśniające, które ma ustalić, czy dochodzi do ograniczenia konkurencji na rynku produkcji i sprzedaży styropianu. W ramach badania rynku UOKiK przeanalizuje również stan konkurencji na rynku cementu i wapna. Urząd przypomina, że za ograniczanie konkurencji na rynku grozi kara do 10% wysokości obrotu firmy. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem programu jest producent suplementu diety Ceviforte C1000. Na budowanie odporności organizmu. Najcieplej na Podlasiu 17 stopni, w centrum kraju 14, na Podhalu 8. Dziś na zmianę chmury i rozpogodzenia, miejscami przelotne opady deszczu, na Pogórzu deszcz ze śniegiem, a w górach śnieg. Lokalnie burze, w czasie burz i w górach silny wiatr. W górach także zawieje i zamiecie śnieżne.

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Nigdy nie będzie takiego lata. Nigdy nie będzie takiego lata. Nigdy policja nie będzie taka uprzejma. Nigdy straż pożarna nie będzie tak szybka i sprawna. Nigdy nie będzie takiego lata. Nigdy papieros nie będzie tak smaczny, a wódka taka zimna i pożywna. Nigdy nie będzie tak ślicznych dziewcząt. Nigdy nie będzie tak pysznych ciastek. Reprezentacja naszego kraju nie będzie miała takich wyników już nigdy. Nigdy nie będzie takich wędlin, takiej Coca-Coli, takiej musztardy i takiego mleka. Nigdy nie będzie takiego lata. Nigdy nie będzie takiego lata. Słońce nie będzie nigdy już tak cudnie wschodzić, zachodzić. Księżyc nie będzie tak pięknie wisiał. Nigdy nie będzie takiej telewizji, takich kolorowych gazet. Nigdy nie będziesz dla mnie miła taka. Nigdy ksiądz nie będzie mówił tak mądrych kazań. Nigdy organista tak pięknie nie zagra. Nigdy Bóg nie będzie tak blisko, tak czuły i dobry jak teraz. Nad horyzontem błyska się i słychać szczęk żelaza. Ach, ten Bogusław Linda, to był Bogusław Linda i Świetniki. Słuchają państwo. Teraz Trójki, a właściwie Trójki do południa. Gabi Andruchowicz, właśnie do południa będziemy razem. Harda i jej kontynuacja Królowa tworzą trylogię o córce Mieszka I i siostrze Bolesława Chrobrego. Obydwaj władcy Polski są dobrze znani, dzieci uczą się o nich w szkołach, ale próżno szukać w podręcznikach informacji o tym, że Mieszko I miał córę. Wspomina się o niej w kilku ważnych średniowiecznych kronikach, ale mało kto wie, że nazywała się Świętosława. I to właśnie o niej jest powieść Harda, która właśnie swoją premierę ma za oceanem. A moim i państwa gościem jest równie harda, co bohaterka książki, rzeczonej książki, pani Patrycja. Dzień dobry pani. Dzień dobry pani Gawie, dzień dobry. Serdecznie witam z mojego domowego studia w Poznaniu. Powiem o tym, że pani Patrycja Osińska, promotorka cieszącej się dużym zainteresowaniem książki Harda, jest także przyjaciółką Elżbiety Herezińskiej. Czy to się zgadza? Tak, zgadza się. Tak, to jest piękna przyjaźń. Ja bardzo często mówię, że Elżbieta Herezińska to moja wygrana w totolotka. Tak, że już na żadne miliony nie liczę, bo ta znajomość i ta przyjaźń jest dla mnie bardzo, bardzo cenna. Ale pani Elżbieta już za oceanem na te miliony może liczyć. To jest wyjątkowy przypadek, kiedy polska powieść historyczna trafiła tak szybko za ocean i tak sprawnie została przetłumaczona, a nawet przeczytana przez samą Oprah Winfrey i przez nią doceniona. No właśnie, bo ta książka pojawiła się na stronie Oprah Winfrey, a Oprah jest bardzo tak osobą pożądaną, jeżeli chodzi o recenzje książkowe i w Stanach Zjednoczonych bardzo liczą się z jej gustem. Ta książka pojawiła się na jej stronie jako jedna z najbardziej oczekiwanych premier 2021 roku, co nas niezwykle cieszy, no ale jakże mogłoby być inaczej z literaturą Elżbiety Hrezińskiej. Mówi się o pani Elżbiecie, że to jest Sienkiewicz w spódnicy. Na czym polega wyjątkowość jej podejścia do historii Polski? Ja myślę na tym, że tą historię nam przybliżyła. Ona po prostu ubrała jakby współczesność w kostium historyczny i to jest takie piękne. Ja się czasami zastanawiam, jakie ona zabiegi stylistyczne stosuje w swoich powieściach, bo to jest tak, że człowiek czyta jedno, drugie zdanie i już jest w tym świecie i czuje klimat średniowiecza. Może dlatego, że ten język nie jest archaiczny, tylko współczesny, tak bardzo nam bliski, że bohaterowie są tak bardzo wyraziści. No i właśnie ten niesamowity klimat, który tworzy się, który przeżywamy, płyniemy na statkach, czujemy bryzę morską, czujemy ciepło ogniska, przeżywamy emocje wszystkich bohaterów, no jest to wyjątkowe, wyjątkowe. Ja jestem wielką, wielką entuzjastką literatury Elżbiety Hrezińskiej. Muszę powiedzieć, że zaczytuję się w powieściach historycznych. Taka moja pierwsza przygoda to Maurice Dulon i Królowie Przeklęci, ale również Zofia Kossak-Szczucka. No i Elżbieta Hrezińska, która jest po prostu cudowna i tego brakowało mi w polskiej literaturze. Także cieszę się, że się pojawiła. No właśnie, pani Patrycja, poza anteną wcześniej rozmawiałyśmy o tym, że ogromnie ciekawa jest historia, jak pani wpadła w ogóle na literaturę Elżbiety Hrezińskiej. Tak, ja... Na plaży. Tak, na plaży. Czytałam sobie recenzję. Pamiętam, to była gazeta Twój Styl, recenzje książkowe i cóż, znalazłam, że informację, że weszła na rynek książka pod tytułem Korona i Śniegu, w której wyjaśniano fenomen rozbicia dzielnicowego, a to dla mnie zawsze była taka ciężka sprawa jako uczennicy szkoły podstawowej, a potem liceum. Ja tego nigdy nie mogłam zrozumieć, o co chodziło w tych niemalże mafijnych potyczkach naszych polskich książąt. I wreszcie ktoś o tym opisał, no więc myślę sobie, muszę tą książkę kupić. I faktycznie kupiłam Koronę Śniegu i Krwi i popłynęłam. I tak jak rozmawiałyśmy wcześniej, kiedy człowiek wejdzie w klimat literacki i strasznie pasuje mu pisarz, to stara się szukać, grzebać w jego twórczości. I faktycznie zaczęłam szukać jej książek. Była wówczas Północna Droga. Na tę sagę trafiłam. No i kompletnie przepadłam, chyba na pół roku, ale ciągnęłam ze sobą całe rzesze ludzi, którzy równie jak ja fascynowali się tą książką i właściwie mieli podobne odczucia, taką wielką tęsknotę. Jednak książka się kończy, to tak jak teraz ludzie mówią o serialach, siedzą w domach, oglądają seriale i mówią, że chcą pozostać w jakimś klimacie. I tak właśnie było. Ja po tej całej lekturze, najpierw była to Korona Śniegu i Krwi, później to była właśnie Północna Droga, postanowiłam napisać do autorki, bo pomyślałam sobie, matko, jakie to szczęście, że ona żyje, że jest piszącym autorem i ja mogę wyrazić mój zachwyt nad jej twórczością. Tak zrobiłam, ale właściwie nie spodziewałam się odpowiedzi. Pomyślałam sobie, że to będą takie moje dary ołtarzowe niemalże złożone bogini, bo tak ją wówczas postrzegałam, zresztą do tej pory tak na nią patrzę. Ale cóż się stało? Otóż autorka odpisała. I pamiętam jak dziś, że prawie spadłam z krzesła czytając tego maila od niej. Ogromne przeżycie. I zaczęłyśmy wymieniać się korespondencją. W końcu doszło do naszego spotkania. To spotkanie było również w niezwykłych okolicznościach, bowiem spotkałyśmy się na Wolinie. Elżbieta jest odtwórcą historycznym, podobnie jak jej mąż, który robi przepiękne rzeczy w kości i przepiękną biżuterię. Także spotkałyśmy się w niesamowitych warunkach, które właściwie były scenerią do jej książek. I tak rozpoczęła się nasza ogromna, ogromna przyjaźń, bo to i dzieci się zaprzyjaźniły, już doszło do tego stopnia, że wymieniamy się wizytami, dzieci się odwiedzają, pomieszkują to w Kołobrzegu, to w Poznaniu, także no wspaniała sprawa. Za chwilkę będziemy mieli dla słuchaczy Trójki, dla Państwa, drodzy Państwo, książki Elżbiety Hrezińskiej, Hardun i jej kontynuację. To za chwilkę zostańcie z nami. Z nami także zostanie Patrycja Osińska. Tak więc po tym utworze wracamy do rozmowy. Hardaj Królowa Elżbiety Herezińskiej to książki wydawnictwa Zyski Spółka. Do wygrania już teraz, proszę Państwa, proszę o maila na adres trójka do południa@polskieradio.pl. A my wracamy do rozmowy. Ze mną jest promotorka twórczości pani Elżbiety Herezińskiej, czyli pani Patrycja Osińska. Pani Patrycjo, jeszcze raz dzień dobry. Dzień dobry, witam jeszcze raz. Pani Patrycja jest promotorką, w związku z tym moje do pani pytanie brzmi, a jak wyglądać będzie promocja, czy tak jak w Polsce, tych książek Hardej i Królowej za oceanem? No jeszcze tego nie wiem, takich informacji nie mam. No liczę, że w Stanach Zjednoczonych wykażą się fantazją i zrobią to w jakiś piękny sposób. Ja oczywiście z moją grupą, która w Poznaniu tutaj bardzo czynnie działa, służymy radą. Ja muszę powiedzieć, że Harda to szczególnie tutaj dla nas poznaniaków to było coś niesamowitego, niesamowite wydarzenie. Promocja odbywała się w Bramie Poznania, więc w miejscu na Ostrowie Tumskim, na Śródce, czyli tam właściwie, gdzie w Poznaniu mówimy, gdzie Polska się zaczęła, w miejscu, gdzie żyła Harda, gdzie rozpoczęła się jej przygoda, jej kariera światowa właściwie. Harda się tam, tak twierdzą źródła historyczne, urodziła. I tam również odbyła się promocja książki. To był 2016 rok i myśmy sobie pomyśleli w Poznaniu, że musi mieć tę wyjątkową oprawę. W ogóle data była też piękna, bo to był 24 czerwca, czyli taka związana z przesileniem. I zrobiliśmy to, no, mi się wydaje, w taki sposób bardzo wyjątkowy. Dlaczego? Otóż naszej Elżbiecie podczas spotkania towarzyszyła drużyna bojów mieszkowych. To byli chłopcy z grupy Wataha, którzy w strojach z epoki, z tarczami, z bronią weszli na salę i właściwie do końca spotkania towarzyszyli naszej królowej, ale cała oprawa wyglądała fantastycznie, dlatego że po spotkaniu wszyscy udaliśmy się do knajpki w ogródku, lato, ciepło, pięknie, więc rozpaliliśmy ognisko, chłopacy zbudowali nawet most, na którym się bitwa odbywała i co najważniejsze, szukaliśmy takiego elementu, który moglibyśmy wykorzystać z Hardej, a tym elementem były rysie. Państwo, którzy wygrają książkę, którzy będą czytali, zobaczą, że to takie atrybuty, można by powiedzieć, Świętosławy i tu się zastanawialiśmy, jak te rysie mają wyglądać. Mnie bardzo wspierał przy organizacji tego spotkania również wielki entuzjasta literatury Elżbiety Hrezińskiej, Kamil Kamoszka-Stachowiak, aktualnie mój szwagier, który na tamtejszej imprezie poznał miłość swojego życia, więc moją siostrę, czyli to w ogóle wszystkie takie niesamowite zbiegi okoliczności magiczne, jak to literatura łączy ludzi. W każdym razie pomyśleliśmy sobie, jak te rysie mogą wyglądać? No cóż, nie udało nam się wypożyczyć z zoo. Pluszaki uznaliśmy za zbyt trywialne, ale mój szwagier, który miał bardzo duże doświadczenie przy różnego typu konwentach, począwszy od tatuatorskich po erotyczne, wymyślił, że nasze rysie mogą wystąpić owinięte straczową, czarną folią, czyli być takie lateksowe. Było to dwóch panów, którzy mieli swoim wizerunkiem również przypominać, a więc jeden niższy, drugi wyższy rysie. Były wszystkie atrybuty, uszka, ogony, no i łańcuchy z metalowego sklepu, także myślę, że na autorce zrobiło to wielkie wrażenie. To było też takie świadome nawiązanie, bo w literaturze Elżbiety Hrezińskiej oprócz treści historycznej są też momenty. Jeżeli państwo chcą wyobrazić sobie własne rysie, można wygrać już teraz Hardą i królową Elżbiety Hrezińskiej, tylko u nas proszę o maila, zatem trójka do południa @polskieradio.pl, a moim państwa gościem była miłośniczka Hardej i królowej, pani Patrycja Osińska. Dziękuję serdecznie, wszystkiego dobrego pani życzę, rysiowego. Wszystkiego dobrego, miłego dnia dla państwa i wspaniałej przygody z Hardą. Free. Now that ain't working, that's the way you Słuchacie Trójki do południa, 26 minut, tyle zostało do 12. Czas na codzienny felieton kulturalny. Kasia Cygler. Trójkowy felieton kulturalny. Dzień dobry Państwu. Mam nadzieję, że poniedziałek Was rozpieszcza, a Wy rozpieszczacie go jeszcze bardziej. Dobra kawa, dobra herbata, czy woda z cytryną, jeśli ktoś z Państwa ma dziś potrzebę lekkiej ascezy, byle nie zaczynać dziś diety, bo to się nie może udać. Znaczy są tacy, co w poniedziałek zaczęli, ale skończyli we wtorek. Zaczynanie poważnej diety, umówmy się, w poniedziałek to okrutne i powiedzmy sobie prawdę, to jest zwykłe samookłamywanie się. Chociaż to ostatnie, jakby się przyjrzeć głębiej, ma swoje pozytywne funkcje, przynajmniej jako źródło inspiracji dla przeróżnych twórców. Jednym z nich był Thomas Bernhard, który umarł kilkanaście tygodni po tym, jak zdenerwował większość mieszkańców Austrii w 1989 roku. Zdenerwował to właściwie delikatnie powiedziane, bo słowa, które padały pod adresem autora, na przykład w komiksach, zapisuje się w postaci znaczków, krzyżyków, małpek. Tak, Thomas Bernhard był uznawany za jednego z najwybitniejszych pisarzy i dramaturgów niemieckojęzycznych XX wieku i tu nagle taka sytuacja, że prawie wszyscy są na nie. Ale Bernhard też się zdenerwował i w testamencie zakazał wystawiania swoich sztuk w Austrii przez kolejnych kilkadziesiąt lat. Dlaczego? Wszystko przez dramat prac bohaterów. Do tej pory Bernhard pisał o samotności, o śmierci, cierpieniu, hipokryzji i owszem, mocno krytykował swoich ziomków, ale tu nie wytrzymali podobno najtwardsi, bo w pracu bohaterów opisał z jakim entuzjazmem w 1938 roku Austriacy zareagowali na włączenie swojego kraju do III Rzeszy i jak w Wiedniu witali Adolfa Hitlera. Thomas Bernhard to bardzo ciekawa postać i przykład tego, że naprawdę warto poznać biografię twórcy, nim się weźmie jego książki do ręki. Dlatego polecam dziś Państwu w ramach poniedziałkowej przygody emocjonalno-intelektualnej kilka chwil z autobiografią Bernharda. No,

Gabi Andrychowicz, pięknie dziękuję Państwu za poniedziałek i zapraszam na jutro. Trójka do południa, startujemy o 9:00. Pięknie również dziękuję Michałowi Jakumikowi, który jest za szybą, który realizował audycję. Łukasz Szwed, Michał Migała, powtórka z rozrywki na antenie Trójki już teraz. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Jakże dzień dobry. Miła pora. Bardzo miła pora, nowa pora, nieco skrócona audycja, ale mam nadzieję, że dzięki temu zawrzemy w niej jeszcze więcej treści. Esencja esencji. Na polu kalafiory, na całe życie dość. Każdy kalafior spory i w każdym rośnie kość. Więc podjem znakomicie, aż po żołądka kres. Och, piękne, piękne życie, och, piękny jestem pies. Przechodzę do alkowy, w alkowie stoi stół, ma czworo nóg wołowych, wędzonych w dymie z ziół. Pożeram wszystkie nogi, zostaje tylko blat. Och, mój żywocie błogi, och, piękny, piękny świat. W łączce chodzą krówki, słownie 66. Podchodzę do parówki, gorące tylko jeść. Parówki autentyczne, kilometrowy zwój. Och, chwile niebotyczne, och, piękny świecie mój. Na wzgórku stoi lasek, a w lasku pachnie wrzos. Ten lasek też z kiełbasek, widzę prosto sos. Więc cały lasek wcinam, rozlewam wrzos do was. Och, cudna to godzina, och, niebywały czas. Już jesień jest niestety, deszcz chlupie, chlup, chlup, chlup. Spadają z drzew kotlety, a wszystkie do mych stóp. Tłuszcz pryska mi na rzęsy, sztuka mięs pędzi wiatr. Wieprzowy wschodzi księżyc, zbaraniał cały świat, zbaraniał cały świat. Baraniał cały świat. Cóż, za też w miarę profesjonalne wykonanie, muszę przyznać. No, piosenka w wykonaniu Tadeusza Chyły, oczywiście tekst Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego. I to czuć. Pies ma takie proste sny o jedzeniu, natomiast człowiek ma sny różne, czasem prorocze, czasem koszmary. Jaki sen ostatnio przerabiał pan redaktor? No, ostatnio wrócił mi sen, który dosyć jest nieprzyjemny, muszę przyznać. A dotyczył tego, że się spada, bo ja mam taki sen, że na przykład spadam albo wjeżdżam nad wyciągiem z nartami na jakąś wielką górę i stoję tam na czubku i boję się zjechać. To jeszcze inaczej, jeszcze inaczej. A że gonią redaktora. Że ja chcę. Mój kolega z okolic Szklarskiej Poręby, Maciek, którego serdecznie pozdrawiam, z którym bywałem na Castle Party, Bóg i wojny ksywa. To kolega wjeżdża na górę kolega i boi organizuje, się zjechać. Kolega organizuje party w innej części Warszawy. I tam kolega nie może dotrzeć, jedzie jednym autobusem, drugim, taksówką. Zaporożcem jadę. Były takie maszyny w Związku Radzieckim i są ogromne zaspy. I ja wiem, że tam jest zabawa, kobiety, jest kolega strzał. Zaporożcu. A ja w tym Zaporożcu próbuję się przebić przez zwały śniegu i nic. I kolega do mnie dzwoni, wysyła zdjęcie, że ma taki wyłogi, taki kołnierz a la John Travolta po prostu i że tam wszystko już jest. A kolega w niedogrzanym Zaporożcu przebija się przez zaspy. Tak. Dobrze, dobrze. To myślę, że przejdźmy do kolejnego punktu programu. Nazywam się Felix Raptus. Jestem kilka lat na emeryturze. Każdemu człowiekowi coś się śni. Czasami pamiętamy co. Bywają sny prorocze, ale i beznadziejne. Ja często śpię i śnię. Jak się w dobrym momencie obudzę, to pamiętam cenne historie. A ponieważ niektóre rzeczy mi się sprawdzają, to ułożyłem sobie sennik. Siennik? Zaraz, co ja gadam? Siennik? Nie, siennik to do spania. Sennik, tak. No, bo jeszcze jest sernik, ale to do jedzenia. Ale do rzeczy, no. Jak się coś przyśni, to mnie się później spełnia. I mój sennik jest taki. Jak na przykład przyśnił mi się koń, to znaczy, że będę cały dzień pracował. Dziewczyna, to znaczy, że nie jest tak źle ze mną. Małpa na drzewie, to będę rwał zęba mądrości. Jak mi się przyśni policjant, to znaczy, że mnie okradną w autobusie. Z tym policjantem to już mnie się wiele razy sprawdziło. Ostatnio po takim śnie do autobusu nie wziąłem ze sobą pieniędzy. To mi całą teczkę z gazetą i kanapkami ukradli. Kanapki z białym serem, a ser biały wcale nie tani. A teczka skórzana na dwa paski zapinana. Przyśni mi się widelec, to znaczy, że będzie mnie łupać w kolanie. Jak dwa włosy na sztorc, czyli następnego dnia dalej łysieje. A po co ja przedstawiam ten swój sennik? Ano po to, że łatwiej się żyje z takim ułożonym sennikiem. Wiadomo, co cię czeka. A dzisiaj śniła mi się pielęgniarka z wielką strzykawką w ręce. A to znaczy w moim senniku, że wielka podróż mnie czeka. Czyli muszę iść do kasy chorych, podstemplować zaświadczenie, że mi się należy. Bo bez stempla mi się nie należy. Nie należy. Ludzie, dobrze śpijcie i dobrze śnijcie. Wojciech Kawecki, Raptus i sennik. Sennik, ma redaktor takie sny właśnie prorocze, że nie wiem, że komuś świnia śni. Jak się komuś świnia śni, to znaczy, że będzie bogaty. Mojemu tacie to śniła świnia, że siedziała z nim w łóżku. To prorocze by były, gdyby siedziała z nim w łóżku, a to, że jest że będzie bogaty, to jest już jakieś przekonanie, to jest jakiś przesąd. Nie, to nie jest przesąd, on to sprawdził w bardzo profesjonalnym senniku, w którym no tak było napisane. Świnia w nocy w łóżku z tobą, będziesz bogaty. Najśmieszniejsze jest to, że okej, sprawdzamy w klasycznym jakimś senniku znaczenie danego snu, potem przychodzi sennik wschodni albo sennik arabski i jest w ogóle inne znaczenie tego snu. Bardzo dobrze, ponieważ jeśli w naszym senniku będzie to coś złego, zaglądamy do alternatywnego sennika, w którym to jest coś dobrego. I dzięki temu mamy same dobre omeny. Oczywiście. Przecież życie trzeba brać z uśmiechem. No tak, nie jest ono na serio, to na pewno. Nawet przed audycją pan redaktor tłumaczył, że trzeba powiedzieć, nie boję się niczego, jestem przygotowany na wszystko i wtedy wszystkie lęki, wszystkie strachy odchodzą. Tak. I życie jest prostsze. Po prostu wyobrazić siebie, co by się najgorszego stało, no i co? Właśnie, ale tak naprawdę nie można wierzyć w sny. Mój mózg na przykład odtwarza to, co się działo w ciągu dnia. Czyli oglądałem film z pościgiem samochodowym, biorę udział w pościgu, oglądałem film o małpach, siedzę z małpami. No, a małpa na drzewie będą rwać ósemkę, to niedobre. No, u mnie jeszcze pewien mistrz duchowy położył mi dłoń na czubku głowy. I przeszła mnie energia, to też chyba coś znaczy. Ale we śnie? We śnie. A potem obudziłem się z tą energią na jawie. No dobrze, kończmy zatem audycję, gdyż czas nieubłaganie nas goni. Z tą energią właśnie. Przed nami jeszcze piosenka do samodzielnego nucenia. Piosenka oczywiście o śnie. Czesław Niemen, Sen o Warszawie. Michał Migała, bardzo dziękuję. A, to ta piosenka, ojejku. No dobrze, dziękuję. I Łukasz Szwed. Miasto moje, a